المدينة والمنزل. شهر و خانه. بلد. کشور. عاصمة. پایتخت. قرية. ده. ريف. دهات. شهرستان. مدينة. شهر. شارع. خيابان. جادة. جاده. يكنس. رفتن. جاروب کردن. منطقة. منطقه. اوتوستراد. جاده. ميناء. مرفأ. بندر. سفارة. سفارت. محل. مغازه. كنيسة. كليسا. جامع. مسجد. برج. برج. محطة. استگاه. جسر. پول. تمثال. مجسم. متحف. موزه. مدرسة. مدرسة. مستشفى. بیمارستان. عمارة. بناية. ساختمان. قصر. کاخ. فندق. هتل. جامعة. دانشگاه. كلية. دانشکده. معهد. مؤسسه. جمرك. گمرك. مطار. فرودگاه. مصنع. کارخانه. منزل. خانه. باب. در. نافذة. پنجره. غرفة. اتاق. حمام. دستشویی. مطبخ. آشپزخانه. غرفة الطعام. اتاق نهارخوری. غرفة النوم. اتاق خواب. غرفة الجلوس. اتاق نشیمن. سالون نشیمن. مفتاح. کلید. قفل. قفل. طاولة. میز. کرسی. صندلی. کنبه. مقعد. کمپه. سریر. رخت خواب. بستر. وساده. پالیش. بالین. خزانه. کمود. مکتب. دفتر. درج. کالون. کشو. سلم. پله. عتبه. استانه. شرفه. بالکون. مغسله. خشویی. سنبور. شیری آب. ستار. پرده. موقد. کوره. سجاده. قالی. فرش. تلفاز. تلویزیون. هاتف. تلفون. رادیو. رادیو. مرآه. آینه. کوب. لیوان. مکواه. اتو. غسالة. ماشین لباسشویی. سکین. چاقو. صحن. بشقاب. ملعقه. قاشق. شوکه. چنگال. فرشات اسنان. مسواک دندان. فرشات شعر. قلم مو. ناموسیه. توری پشه. حدیقه. باغ. بستان. بارک. موقف. ترمینال. سیاره. ماشین. قطار. قطار. شاحنه. کامیون. باخره. کشتی. دراجه ناریه. موتور. دراجة هوائية. دوچرخه. طا. طائرة. هواپیما. قارب. قایق. عربة. واگون. مركبة فضائية. سفينة. کشتی فضایی. هلیکوپتر. هلیکوپتر. حافلة. اتوبوس.